فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. waa 18ka bisha Rabiicul Awwal sanadka 1445 Hijriyada. qodobada caawa oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: kanaalka wararka ee Al-Kataib oo galabta baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii lagu qaaday askarta dowladda federaalk ee ka dhacay deegaanka Ceel Lahalay ee gobolka Galgaduud. falanqeyn ku aadan filimkaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah. wafdi ka socday culimada wilaayada Islaamiga ah ee Bay oo booqday deegaanka Booco ee duleedka Rabdhuure, halkaasoo dhowaan lagu xasuuqay ciidamada xabishada Itoobiya. webiga Shabeelle oo ku fatahay degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo boqolaal qoys oo ka barakacay degmadaas. maamulka Soomaalilan oo shaaciyay khasaarihii hantiyadee ka dhashay dabkii dhowaan baabi'iyey suuqii degmada Wajaale. wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose oo dowr u soo gabagabaysay ciidamada xisbada ee wilaayadaas. laba askari oo ka mid ahaa ciidankii sida dirqiga ah kaga badbaaday weerarkii taariikhda galay ee Cuusweyne oo lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. qodobada soo idil gordho ayaad dhageysan doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa galabta baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii lagu qaaday askarta dowladda federaalk ee ka dhacay deegaanka Ceel Lahalay ee gobolka Galgaduud. Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa soo daawaday isdaarka oo falanqayntan inooga diyaariyay. mid ka mid ah warbaahinta dowladda federaalka iyo maamulada ka farcamay jeesha shayuub ay ugu nicib yihiin waa Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin, sababtuna waxay tahay inay faafiso sawirada iyo muuqaalada ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada Soomaalida ah ee ka barbar dagaalamaya oo la leynayo. caaw waxay argagax gelisay Niyajab iyo Caloolyowna ku riday dhammaanba shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo inta doonta la saaran, sababtoo ah waxay caalamka u soo bandhigtay iyada oo dhegta dhiigga loo darayo ciidamada Maraykanku u tababartay ee danab la yiraahdo kuna suntan in ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah iyo kuwo kale oo ay u soo wada duulaan tageen deegaanka Ceel Lahalay oo hoostaga degmada Ceel Garas ee gobolka Galgaduud. 30kii safar 1445 oo waafaqsanayd 15kii Sebtembar 2023, ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka Ceel Lahalay ee wilaayada Islaamiga Galgaduud, halkaas oo ay ku sugnaayeen boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah oo loo carbiyey la dagaalanka shareecada Islaamka. mujaahidiinta oo Allaah kaashanaya ayaa u daatay difaacyada cadowga, isla markaana ku qaaday weeraro iqtixaam ah. dagaal kooban kadib, mujaahidiintu waxay Allaah fadligii si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadii ay murtadiintu ka samaysteen deegaanka Ceel Lahalay. deegaankan ayaa 25 ilaa 30 kilomitir jihada koonfur bari waxa uu ka xigaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, halkaas oo duulaanka laga soo abaabulay. muuqaalku waxa uu muujinayaa ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo rasaasa darandooriga u dhacda la beegsanaya askarta dowladda federaalka ah oo halka maalmo kooban joogay, waxaana filimkuna tusinayaa in bulshadii ku dhaqnayd deegaanka Ceel Lahalay ay halka horey uga qaxeen, maxaa yeelay askari mooye ma jirto cid kale oo indhahaadu ay qabanayaan. meelaha qaar ciidamadu isku farasaareen waa dhul geed gaab ah, waxaana dhirta ay u badan tahay midda qodaxda leh sida quraca iyo sarmaanka. sidii caadadu ahayd, ciidamada dowladda federaalka ayaa markii muddo kooban la dagaalamay cagaha wax ka dayay. ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sidii lagu yaqiin waxaa la arkayaa iyagoo ciirsanaya askarta dowladda federaalka ah rasaasna canaan uga dhigaya. laba daqiiqo iyo 20 sekan marka muqaalku uu marayo waxa uu leeyahay xiiso gooni ah hadii aad arki jirtay Al-Kataib oo soo gudbinaysa askari si qararaya iminka waxay soo gudbinaysa askari kaamirada iyo muqaal duubaha dhankooda u soo qararaya taamicnahaadu waxa weeyeen ciidamada xarakada shabaab mujahideen qaarkood ay ku jireen meel aan laga filanay wuxuu u ordo marna uu gambado aakhirkii waxaa la arkayaa askariga asigoo la toogtay oo dhulka ku sii dhacaya iminka waxa muuqatay dagaalku intii hore uu ka kululaaday ciidamada xarakada shabaab mujahideen waa kuwa sii taqaddumaya waxaana la arkayaa qaarkood oo iyaga oo taagan xabada ridaya halka kuwa kalena iyaga oo socda si daran dooriya ay rasaasta u wada markan waxaa la arkayaa ciidamo gaari saaran oo baxsanaya sida muuqatana waxay tiigsanayaan saaxiibadood kale oo horay u baqday si ay dhuusama reeb u gaaraan ugana badbaadaan marta ay ridayaan ciidamada xarakada shabaab mujahideen kolkan ciidanka xarakada shabaab mujahideen waxa ay xaqiijiyeen guusha dagaalka halka muqaalku uu marayo 3 daqiiqo iyo 30 iyo dhowr sekan ayaa la arkayaa meedka askarigii koowaad ee ciidamada dawladda federaalka ah looga dilay dagaalkii ceel la helay wuu cagacad yahay qorina ma wato laakiin waxa uu xiran yahay labiska tuutaha ah sida muuqatana waxa la toogtay asigoo qararaya qorigana horay u tuuray afka ayuu kala hayaa madaxa ayaana laga toogtay oo maskaxdii ayaa soo daadatay waxaa la dhiibi tirayaa askari kale oo asigoo dhaawac daran ah la dul tagay markan wixii ka dambeeyay waxa si istaba jooga loo arkayaa midadka askarta dawladda federaalka ah oo isugu jira kuwa kale kale u yaala iyo kuwa koox koox isu ag yaala dhiigga badan askarta dawladda federaalka ka baxay iyo maskaxda banaanka taalla ee halkan ka muuqata iyo sida maartu ay u gamaaraysay askarta la dilay waxay cibro ugu filayeen askarta kale ee weli furmaha dagaalka ku sugan Al-Kataib waxa ay sheegtay in dagaalka ceel helay ka dhacay 30kii bishii safar 1445 geesta kalena ku beegnayd 15kii Sebtembar 2023 lagu dilay 17 askari oo ciidamada Mareykanku tababartay ee uu ku adeegto u badan marar badan oo hore waxaan dhageystay islamarkaana daawaday madaxda xarakada shabaab mujahideen oo u digaysa askarta Mareykanka u daacadda iyo kuwa la midka ah una sheegaysa in safka shisheeye ay ka baxaan markaana ay nabadgelyo helayaan laakiin baaqaas askartu way ka dhaga adeegeen hase ahaatee filimkan waxaa lagu arkayaa askarta oo rasaas lagula hadlay oo halbowlayaasha la jaray deedna hadda loo waray waxaa la arkayaa gaadiidka ciidamadu ay wateen oo askar miidad ah ay ag yaala dagaalka ceel la helay ka dhacay waxaa hore loo wariyay in maxaabiis lagu qabtay Al-Kataib waxa ay soo muujinaysaa askari maxbuus oo la yiraahdo Cali Maxamuud Cabdulle oo loo yaqaan Cali Kuukay kaas oo gashan dharka tuutaha isla markaana laba diblo u xiran waxa uu sheegayaa in ciidamadoodu ay aad u tiro badnaayeen saaxiibadu sanool ayuu ugu baaqay in ay faaruujiyaan furmaha dagaalka marka muuqaalkiisu uu soo gaaro si ay rasaasta xarakada shabaab mujahideen uga badbaadaan waxaan ku dhashay deegaan calbuur ee gobolka waxay iga soo qabteen cal hal dulatis magaalada afkeeda mujahideen kala soo qabteen hadii waxa ay yihiin 200 iyo 300 cawl oo maxay isleh 100 oo inkii leeyahay dowladda laa boqol iyo konton meeshaasa ilaa kun meeshaasa ay isku celcelisaan kun saddex boqol waxaan ugu baaqaa nimanka la socda inay kuwana qaataan aniga hadalkiiga muuqaalkiina waa ka doonan haddii ilaahay idmo insha allah mujaahidiinta inay isku soo dhiibaan waxaan ugu baaqaa iskagana soo baxaa nimankaas been laweyeesha kolkan waxaa la arkayaa gaadiidka dagaalka loo adeegsado ee cabdibilayaasha loo yaqaano kuwaas oo xarakada shabaab mujaahidiin ay la wareegtay oo inta la safay calanka tawxiidku uu ka babanayo waxaa xiga oo la arkayaa hub cusub oo ay ku jiraan baasuukayaal dabajeexyo dhishiikayaal iyo aakayaal badan iminka waxaa la gudagalay siyaasadda dagaalka iyo wararka been hawasnimadu ay ka muuqato ee madaxda dawladda federaalka oo ay fagaarayaasha la soo joogsadaan iyagoo isku dayaya in ay cadceedda sacabada ku dadaan. Al-Kataib ayaa dhulka waxay ku jiiday madaxweynaha dawladda federaalka ah Xasan Sheekh Maxamuud sababtoo ah waxay isku dhigtay asigoo oranaya sawirro been abuur ah ayay xarakada Shabaabul Mujaahidiin faafisaa iyo ciidamadiisii oo meydad ah midkoodna la tooganayo iyo weliba gaadiidkii laga qabsaday. Waxa kale uu sheegayaa in xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay iyagu haddii ay yihiin dawladda federaalka ah ka dhiiran yihiin waa sida uu hadalku u dhigay, kana waayey aragnimo badan yihiin, laakiinse markuu sidaa oranayo waa tan la arkayo ciidamadiisa oo meydad ah qaarna ay cararayaan. Sawirro isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka AMISOM qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xirxiraan inay maxaan ku yiraahdaa ay been ka sheegaan waayo waxa muxuu ahaay baraha saxaafadda iyo media wareegay. Shabaab maanta intii hore waa ka tabar yaryahay, waa ka tiro yaryahay, waa ka tayo xun yahay, annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay, guulo badanna waan haysanay. Annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay, guulo badanna waan haysanay. Shabaab maanta intii hore waa ka tabar yaryahay, waa ka tiro yaryahay, waa ka tayo xun yahay, annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay. Intaa kadib xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa u jawaabaysa Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa. Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegaya in hub iyo xoog iyo tiro badnaan aan guusha lagu helay, laakiinse Allah uu libinta ugu deeqo addoomadiisa diintiisa ku toosan. Ilaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shariicada Islaamka waxa ku sugan cibro qaadasho. Waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub, tiro, xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin, laakiin libintu ay tahay midda Allah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xiran oo diintiisa ku toosan. Qaala Allahu tacaala: qaala alladiina yadunnuuna annahum mulaaqu Allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiiratan biidni illah wallahu maca assaabiriin. Waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen. Waxaa jebiyey garabsiga gaalada Maraykanka, Itoobiyaanka, NATO, ATMIS iyo intii Allah ku kufrisay oo dhan. Qaala Allahu tacaala: qul idcuu shurakaa'akum thumma kiiduuni falaa tunziruun inna waliya Allahu alladii nazzala alkitaaba wa huwa yatawalla asaalixiin walladiina tadcuuna min duunihi laa yastatiicuuna nashrakum walaa anfusahum yansuruun. Waxaa jebiyey xariga Allah ee ay ka furteen. Waxaa halaagay kibirka, faanka, goodiga, ka furtaaga iyo gardarrada shariica la dirirka ah. Ilaahay isagu adoomiisa la hadlaya wuxuu yiri: walaa takunuu kalladiina kharajuu min diyaarihim bataran wa ri'aa annaasi wa yasudduuna can sabiilillah wallahu bimaa yacmaluuna muxiit. وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكش على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيلم كان جاي كسو اداي يدو مدحوينها دولادة فدرال كمدلة وبلاد عقاقين اسو كسو كان يهمقالة دلو سمرب هل كاسو او هوري او شاقي ان دقال كدنك حركة شباب المجاهدين او كهو قامين ايو لكن سنتو هل كاجوغي وحاسو وجهي قول دروين كي او درنا اي ابد اي لكولان تدولادة فدرال كاه دقال كي عو سويني ايا وحا او دعي حسن شيق او جوغ دلو سمرب dagaalada kale ee madaxweynaha wajigaba xukun riday waxa kamida midka iminka muqaalkiisa caawa la soo daayay ee ceel helay oo dhow samareeb kaabiga ku heysa ka dhacay. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Wafdi ka socday culimada wilaayada Islaamiga ee Bay ayaa booqday deegaanka Buuca Banaanay ee duleedka degmada Rabdhuure ee wilaayada Islaamiga ah ee Bakool, halkaasoo dhowaan lagu xasuuqay ciidamada xabashida Itoobiya. Waxaa goobtaasi kelimad ka jeediyey Sheekh Maxamed Garaar oo ka mid ahaa wafdigaas. halkan waxa iga muuqdo baabuurtii gaashamanayd ee cadawgu watay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala halka ku burburiyay markaan arkay waxaan soo xasuustay qisooyinka quraanka aan ka akhriinaynay umadii la halaagay sida Caad iyo Samud iyo sida loo baabiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tasweerkii sawirka yaabka leh quraanka uu kaga bixinayo markii la baabiyay siday u daadsanaayeen goobtii lagu baabiyay ee baqtigii baan u jeedaa oo wili sidii u yaalo oo qaar gubtay iyo qaar kale siibtay iyo qaar wili labiskooda hataa ku dhex jiro oo sidii u muuqdo oo iskaga tageen hataa gaaladii u timid markii hore waxaan la yaabanaa gaaladii gurmudka ahayd markii uu timid waxa la ii sheegay gaaladii halkan laga kaxeeyay kuwii haraaga ahaa in intooda badan kaba la'aan ahaayeen oo baabaar uu ka muuqday markii halkan laga kaxeeyay ay halka iyed iyo dhulkan intii la sii waday ay meesha ku dhamaadeen marka taasan la yaabanay halkan maxaa ku dhacay baan islahaa hadda markaan arkay goobtiimi aad baan u fahmay meesha wax ka dhacay inaysan ahayn wax caadi ah oo maanta dad baa geystay bini aadam baa geystay aadan isdhahaynin ilaahay baa subxaana wa tacaala laayay ilaahay baa helaagay ilaahay baa ku tuuray wixii lagu tuuray waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid ah raggii istishaadiyiinta ahaa siduu ula beegsaday walaalkii istishaadiga baabuurkii gaashamanaa ee taangiga lagu magacaabahayay ee xabadda aana karin oo u kala daadiyey istishaadiga ayaan la yaabo iyo godkii iyo hogga meesha ka qodmay midda kale istishaadiga labaad isagana halkaa waxaa la ii sheegay baabuurka uralka ahoo qoriga zuug ee saarnaa weliba fadhigii zuugga hadda meel fog halkaa baabuurka ka sii fog uu yaallo baabuurka birihiisa oo dhan sida jiingadaha u dhilaaleen istishaadigii kale inuu ku dhuftay baa la ii sheegay sida markaa ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyey oo istishaadiinta ilaahay ugu sahlay kabacdina raggii weerarka ahaa ee mujaahidiinta cadowgii ilaahay weeraray ilaahay subxaana wa tacaala habadda si ugu toosiyey cadowgii inay dhufeysyada kuwii ku jiray madax ka wada toogtaan oo intaaso kilomitirada ay sii baacsadaan weliba macrake faraha looga gubtay kadib intaasi markaan fiiriyo yacni arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu maamulay oo maareeyey minallaahi ka timi weeyaan wax yacni aan isdhihi karo hadda dad baa sameeyey maba ahaba ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu mahadinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa mar kastaba gaalada sida inuu halaago waa midda kaleeto maanta aad iigu farxad badan gaaladii halkan lagu baabiyey intay ka soo hartay oo muddo halkan ku haraysanayd kuwa u yimi markay waxaan arkeen iyagoo xabqana baqtigii hataa ay kala qaadi waayeenoo qaar la ordeen ee qaarka kaleetana iskaga tageen oo maxaan ku raadaay kuwii halkan laga kaxeeyey lafahooda in la badbaadiyey ay tagtay maxay ahay baabuurtooda hadda markaasaa u istaagta waxaad moodaysaa xarun ciidan oo aminkan la degan yahay baabuurtii ay kala habaysan tahay midba meeliyaalaad moodi in la degan yahay korbarkaad ka eegto toban baabuurba hadda ishayda qabanayso oo saa isku muuqato baabuurtii aad adkayd oo ciidanku isticmaalahayay ii booyadihii ka kooban baan hadda u jeeda oo iyagoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ku baduugay iyo baktigii dhufeesyada iyo qurunkii iyo urkii iyo wixii baa halkaa daadsan oo maxay ahayd sanka hadda inaad qabsato maahane maba joogi kartid meelahan ma mari kartid gaaladii halkan timi xataa dagaalka aana ka qayb gelin haddee gaalada ilaahay soo u galay markay arkaan kolba iyagana fariin baa ka imaan doonta insha allahu tacaala waxaan filahayaa xabasha dambe meeshan inaysan dad ku dhibi doonin baan rajaynahayaa ilaahay idinkii say u carareen inay isku sheegi doonaan baan u malayna wax meesha ka dhacay macaarigtii itoobiya lala galay horay khasaaro badan baa lagu gaarsiiyey laakiin middaan mid u dhiganto oo sidaan ilaahay ugu baabi'iyey hadda ka hor mana maqal mana arag dee wax meesha ka dhacay haddee qof joogo unbaa ka warrami karo maba la sawiri karo macnaha wax meesha ka dhacay geedo waaweyn oo meesha ku ooli jiray baa maxay istishaadiyadii iyo gawaaridii cadowgu uu watay markii mujaahidiinta qarax ay ku dhufteen geedihii baa hataa duulay meel ay ku ooleen aan la aqoonin xididadooda meelo fogfog ay kala daadsan yihiin marka waxaan ku tilmaami karo oo macarakada la mid aha hadda ka hor ka horay waxaan isdhihi karaa waa horumar ilaahay uu gaarsiiyay subxaana wa taala awliyadiisa mu'miniinta mujaahidiinta ilaahay uu gaarsiiyay ilaahay subxaana wa taala hubka mujaahidiinta ridayaan ilaahay halaag iyo baba ha ugu dhigo gaalada meel kasta joogto gaalada waxay soo ridaysan muslimiinta allah ugu dhigo barda wa salaaman taasaa le ilaahay ka barinaya subxaana wa taala mujaahidiintana waxaan leeyahay sidaan oo kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala baa ballan qaaday ilaahay sida noo sameeyo sidaan buu noo samaynahayaay ilaahay lagu tiirsanaado awood ilaahay lagu tiirsanaado gacantana amarka ilaahayna si ha looga shaqeeyo qalbigana ilaahay lagu xiro subxaanahu watacaala waanu guulaysanay guushana ilaahay uu noo siyaadinahay ilaahay baan ka baryanaynaa cadowgana ilaahay waa uu jeeba jabka ilaahay uu siyaadinahayaa waxaan iyagana way ujeedaan mahin dhalaao waxaan markay arkaan talaa ka dhalanayso waxay ogaanahayaan ummaddan islaamka inay rabbi leedahay subxaana wa tacaala inay diin leeyihiin oo ilaahay uu la jiro subxaana wa tacaala oo aysan ahayn gaal xun oo dhan in lagu tijaabiyo oo lagu baabiyo ummaddan aysan ahayn gaalada inay lafaheed u tashata ay tahay islaamka faraha kala baxdo iyo muslimiinta iyo waddankoodiiyo dadkoodiiyo diintooda faraha kala baxday inay tahay gaalada marka way fahmi doontaaba ayla tahay darsiga kane waa darsiga gaalada ay fahmaysay ilaahayna subxaana wa taala uu noo sheegay rasuulkuna uu noo sheegay salallahu calayhi wasalam waa runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay muslimiinta oo dhan hani'an lakum gaar ahaan mujaahidiinta waxaan leeyahay hani'an lakum jannatul firdaws al acla ilaahay subxaana wa taala in ku bashaariyo shuhadadii raggii kaleetana ilaahay subxaana wa tacaala xagga hayn ku sugo ilaahay subxaana wa taala adduun intaad joogtaan ilaahay in ku cuseeyo allah in ku guuleeyo أدوك مركا كتكتان إله أكتي ساينكو شرفو بارك الله فيكم وجزاكم الله خير فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي برنامج كدو حوري سيادة أياد ولدغي سنيسان وبيغ شبال لعيا شلايفة هاد حوق لك جيستي دقمدا مهداي تاسو صوبتي إني بركا عان بقول الله القويسس هو هالكاسي دقنا wararka ayaa intaasi ku daraya in fatahaaddu ay ku sii fiday saxaafada hor leh oo ka tirsan degmada Mahadaay. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Mahadaay Saalax Buleel Haaji oo la hadlay warbaahinta ayaa ka deeriyay xaaladda halkaasi ka taagan, isagoo sheegay in fatahaaddu ay tahay mid bilow ah balse laga cabsi qaba inay gaarto dhammaan magaalooyinka iyo deegaanada ku hareeraysan wabiga Shabeelle ee gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. xaafadeeda maaragtay kacaanka oo maaragtay ilaa 4 meter oo hadda bihii qulquluhuyaan oo saaka ilaa hadda aw socdo dhibaatadaasaa jirta oo fatahaaduuli ah cirkana maaragtay sasaan oo roobaadoo xoog leh ayaa uu leeyahay kalka waxaa xaqiiqda tahay sida kheyna qaalka shalay oo maaragtay magaalo madaxda maaragtay gobolka Hiiraanka yeedhaysa oo culayska badan ayagana wabi ku waayo ishaas oo hadda ku bilaabatay biyaha ilaa 4 saac ay hadda socdaan ilaa kaleetana si la hubo waa aragtay kuwa mooyka iyonte kuwa kaleeto maaragtay rakhayla cumar guudle iyonte buule axmed israel horweyn ay ka qabatay oo muhimkeeda leh laakiin mahadeey hadda waxaa ka dilaacay fatahaad yaa ka dilaacday muddo 4 saac hadda ku sii socdaan cid uma maqanlana cello uma khodna kada fataa oo barakacdi malakhay aasi karo abood ugu yaraa 2-7 saac muqiiqa soo maraytaa la ogaan karaa waxaa soo culada meelihii uu barakacay diinin caziimin huwa assami diinin caziimin huwa assami barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duli dhageysanaysaan. Wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose ayaa dowr u soo gabagabeysay ciidanka xisbada ee wilaayada. Dowrada oo lagu qabtay degmada Kurtunwaaray ayaa socotay in muddo ah, waxa ayna xisbadu ku qaateen culuum kala duwan si heerkooda aqooneed kor loogu qaado, waxaana duruusta bixinayay culimo. Ugu horreyn Sheekh Maxamed Jamaal ayaa xafladdii gunaanadku u ahayd dowrada kelimad ka jeediyey. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أولا الله بانكم مهدينينا سبحانه وتعالى دورده دورك بلا سعتي رنتي هدي وحبر الشدان كساب سنيد ونعم الله سبحانه وتعالى نعم وينكي كمدة رنتي وحن آد وفرح سنهي حني ما ريتي أن تعليم تأم وحبر الشدان anagoo maanta da'deena heerka marayso inaan wax barano waa shay lagu farxa wey. Intaa kadib ikhwaani fillah, runtii yacni waxaan rabaa laba nuqdo gaagaaban inaan ka hadlo. ayaan jeclahay nuqdada koowaad waxa weeye, yacni maaragtay dowradan inta idin socotay iyo waxaad baranayseen, qofka wax bartay iyo qofka aan wax baranin ikhwaani ma aha isku yacni ma sinna oo ma jinjin ma aha. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Marka walaalayaal, awalan waxaan dardaarmaynaa ama aan dardaarmayaa waxaad barateen inaadan dayicin. waxaan ognahay intaasoo biloodba halkaa laydinku hayay inaad dayacdaan oo aad meelihii markaad ku noqotaan ood fariisataan ha samaynina. taas waa dardaarin ikhwaani fillah, maxaa yeelay juhdiga baaba'aya. haddii hadda aad isaga fariisataan wixii way baaba'ayaan, laakiin waa inaad horu usii socotaan. taa horta waxa weeye waa dardaaran. midda labaad ikhwaani fillah aan ka hadlaya waxa weeyaan anoo soo gaabinaya ammaanada maanta idin saaran, ammaana ilaahay subxaana wa tacaala idin dhiibay ikhwaani fillah. ammaanada waxa weeyaan faqriga maanta jihaadka aad uga aadan tihiin oo ah ummaddan muslimiinta wilaayaadka islaaxintooda muxaafadaadka iyo yacni qaryooyinka iyo inaad islaaxisaan bulshada ku nool waa faqriga maanta jihaadka aad uga aadan tihiin wey. waana faqri muhim ah oo la'aantiis wax soconaya aan jirin wey. ragga maanta furumaha ku sugan oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala halkaa kula xisaabtamaya iyo adinkoo maanta wilaayaadka dhexdii muxaafadaadka dhexdoodii bulshada ku islaaxinaya ikhwaani waa isla hawshii aan wadnay weeyaan. ma kala baxsana, waa isku hawshii jihaadiga ah wey. bal waxaan dhihi karnaa ummaddan islaaxinteedu waa shay aad u adag wey. ummaddan waad ogtihiin wax fasahaad wada ku jiro, wax wanaag wadana waa la helaya, dhammaan way isugu jiraan. marka waxaad tihiin hay-addii al-amru bilmacruufi waannahyu can ilmunkar ayaa tihiin wey. maadaama adinka aad ku magacaaban tihiin xisba aad ku magacaaban tihiin, xisbadana ay tahay qolada faraysa macruufka xumaantana reebayso, ikhwaani haddii waxa weeye inaad cilmi lahataan wey. kolka ikhwaani ammaanada la idiin dhiibay waxay ku socon kartaa tacliintiina u hagaagto, camalkiinu ikhlaas noqdo, ilaahay subxaana wa tacaala dartii noqdo, ummadda wanaagooda kheyrkooda ka shaqaysaan, xumaanta iyo waxa dhibayana maaragtay aad kala dagaalantaan, taasi ku soconaysa. allana subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walayansuranna allahu man yansuruhu ina allaha laqawiyun caziiz alladiina in makkannaahum fi lardi aqaamu salaata wa aatau zakaata wa amaruu bilmacruufi wanahu can ilmunkar. maanta yacni waxa weeye qeybta aad kaga aadantihiin maxay noqotay shaqadii? alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar. marka ikhwaani fillah waxa weeye ammaanada maanta adinku aad haysaan, ummadda aad u haysaan, inshaa allahu tacaala ya idinka dayacmin, maxaa yeelay muraayad baatina idinka waa la idin fiirsanaya, ummadda muslimiinta waa idin fi bulshada adinka idin fiirsanaysa, wanaagiina la fiirinaya, dad lagu dayda aan noqonno. maxaa yeelay waxaan nahay ummadda muraayaddeedaan nahay, muraayaddan hadda waad dareemaysaan waxay qabanayso. marka aan noqono dad lagu daydo wanaagi iyo khayrka lagu daydo aan noqonno, xumaanta iyo sharta iyo fasahaadkana ka hortegaya aan noqonno. fajazaakum allahu khayran. waxaan ognahay maalmahan ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdigiisa nagu waajibaya, shukrigiisa nagu waajibaya, nasri oo hadda isdaba joog ah ayuu allah na siiyey subxaanahu wa tacaala. runtii waxaa nagu waajiba shukri, waxaa nagu waajiba xamdi daa'im ah oo aan kala har lahayn. allana wuxuu leeyahay la in shakartum laaziidannakum wala in kafartum ina cadaabi la shadiid. marka la in shakartum laaziidannakum, haddii nicmada maanta ah ilaahay na siiyey subxaana wa tacaala nasrigiisa xamalaadka cadowga uu soo qaaday, allah subxaana wa tacaala naga guuleeyey oo cadowgii aan ka guulaysanay subxaana wa tacaala nasrigiisa aan helnay, ikhwaani maanta waa inaan noqonnaa annagana nasrigaas kuwa ugu faa'iidaysa, bulshada wanaagga gaarsiina, khayrka gaarsiina, macruufka farna, xumaanta ka reebno, ducadii aan badinno oo maaragtay in tawaaduc aan badinno, tadaruc aan badanno. fajazaakum allahu khayran. waxaan idin leeyahay inta idin dhimanna ilaah idin dhammaystiro. hada wabilahi tawfiiq, wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa soo xiray munaasabadii gebagabada u ahayd dowrada. bismillahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا إله سبحانه وتعالى أن أمه النقينا نعم كيسة ودش نكوك الله ذي استي وعن كلا أمه دعلنا جزاهم الله خيرا ولا لها مكتب الحسبة قودهان قارهان معلمين تي يمسولك الدعوة ذي هوشا نودا دي هنا أي إلهي سبحانه وتعالى هبرك ميزانك حسناتك الله أصاره إنك استنا ثقرك وكو آدين هاي إسلامك ميل وكو آدين هاي ما يشاء أصنا سيدي حد ولا الله يقصر على لين وقصر على الربع وحن كل أمها دعلنا أخيارتا أردادا مددا أفرت بيروضا كسا برايي مددا سحويا عشرة كل ما يسالك كل ما يستي ما يشاء شالي جوغين ما أنت إسن جوغين إيانا جزاهم الله خير الله أبرك يا وحب رشوض إنت أكدب جزاكم الله خير أخياري وحي دردارا أنها يوعدي علماء دميسي إلهي سبحانه وتعالى أنه أنفعه وعدي إيوانه هدي الله الشيقه وقف كل وانيه وحال رأيه وقاته وأنا حيالها لسكولي حيوان إنت الله أنه أنفعه وحال ربينا وحير أن قتل مامه دواء الإدمه ننك محتصب كأه إلا غرب برشادة أحد أنه كحسبايه وقال إن لقى حسبايه برشادة أحد هذا وعمل نبي محمد صلى الله عليه وسلم رؤوسه سمي كحسبين جري ومري جري ومعروف كنا فري جري منكر الريبي جري وقال تصالح وحنا وفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما المهم كم يصوح حزبين أي يحوض الإمادي طب دعامة يحوض الإمادي مركز سوق عنتي قلي قعنتي سوح سوق هذاي قيان نك يسح عمت ذا جذنا يوال لو يدي وحالي يري محويا وحنا قيان كاني مركز سوق يري روب أي كده أي محاد بحاول يرشين كو أنت يسوق قيان محاكر أمري ونسيت كو أركان هذيك الخيانة كنا قن سما غش كنا قن سما أنا جانا شقلا سهينا وقذا أمان يمقتها الشرف وحنا وفر لنا إنا هينو شقذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر. الله أكبر. إلهي سبحانه وتعالى يا نوافجي إذن كو قدري إنا ما تحزبيسان ومضى مصالح الأكشقيسان وكوضحن آد مقتها كقبتان حماد كل حوض. كان سلادة أن تكلينين إبلشدة كنا إحنا والإن لها مقتها لو توسية ماله إن دتك سكو إيمان عين وصلاته لو جذان لو توسية ولا هجاجي. كي مخاطرات كل حق ذاين لقد حقبته. كان غش كدتك إحنا ذكوس ما ينعي وعانها يبيها سكو خلدايو. أما وحويان دتك وحويان ميزان كانوا سقامين عين لقى قبط وهالشقة وحويان شقة علوس واي ومضى مصالح ورن هذي الساس ليلي واي ورح ذي الموت اللي جوا يتد وحص استاجو ومضى هلاقي قتري كسرناني سامحي لي ميزان كأحد أتقانان هذي اللي خفي في أما النص قامي أما باقي النص قامي وحويان إلهي سبحانه وتعالى ومضى إنه كل هلاقي جودي جنا كسر أرادوا دري ميزان مركز شقة عصاي ومضى وهاينا إلهي سبحانه وتعالى نوش رفي إلهي سبحانه وتعالى حرجيني أكبر ينا إنه نوفض ذي ما دام شقلا إلهي سبحانه وتعالى إنه قدر ما أنت ومسلم كان عنك هينه وحال الرأي إنك محتسب كأ إنه استلمام اللي هي هدوس اللي هينه والله إماض وحال الرأي إنك محتسب كأ شقلا إني أكتها ألا درت سين وقبناي أولا وشقني محمد صلى الله عليه وسلم أود ينين وشق إلهي سبحانه وتعالى أود وانينه إخلاص إنما الأعمال بالنيات مرك أعماش هاس أن قبرين إنه أبلش ذا أقبلين إنه حال رأي إخلاص إن الإيمان جزاكم الله خيرا وقذف قاسين أقول تلو أمان وكو تنلبات ولا نقربه ما دام محتسبين أن هاي وضدك وحويان مريض أو أن هاي إنه وضيعنا يان سنوين كوا حال رأيين للجوك تيو هذه نقول لهت في الملبسة مشرب هذه نقول لهت ما أكلك هذه نقول لهت بلش ذا نحضوا ذا سنوين كوا مكتهي صلاة رواتبته مساجد الله عمرو قرآن أخرسك عادات كذا كصالحين تي إلهان جنون إن أنا مكتئب جوكتين أنا لقربه سيدتك وحويان أفعش أفعشين أقصو هنونان أنا لقربه قفكم محتسب كأ حزبين أيو دتك بالشدة ينكسو عين على الربه أو حويان أسقلا في رصناي مسادك هذه لقرها هذه لقيه لايو حليه سلاد هذه لقربه القرآن آخر سدي أسقين لقيه لايو هذه السنة هلا تطبيق لي هذا اللبس كي مكتئب رقم كي جريه كله أسقين لقيه لايو الربه جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى نجرنسيو قلك سدحات لقربه إنك محتسب كأ وهذا نفر هذا اللي نسيجي جزاهم الله خيرا ولا الله نود ذالين وعلمك الشرعي إن لطلبه وأخيرا نحن الدار من هذا ما تنبأ إلهي سبحانه وتعالى عبسيديس عبسيدي إلهي سبحانه وتعالى أيها وحيانا خير رن أنكو إلينا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الرماه نحن نقف في ظانيس وحن وشقاءه وإلهي سبحانه وتعالى وحيانا أن مقتهي أن أقول وانينه إسلام كان وحيانا ونوكي شيء وحيانا نقف في ظانينه وإلهي سبحانه وتعالى عبسيديس عبسيد إلهي سبحانه وتعالى قفك لقتي سماشو لقى يا أسكفيريو وحعونا يا أسكفيريو وحرنا يا أسكفيريو وحدث كل معاملها يا أسكفيريو وحشرعي كبنا ميهين سما كبنانو قضك حيا أن دار ما يحوين إلهي نبركي ما دام عمل جماعي أن كجرنو وإلهي سبحانه وتعالى كل وانينا سمعي طاعي أن لود ذلك سمعي طاعدة وقادة وحيالها عمل كأن يكسو هرمرين ما أنت جهاتك أو النواس إلهي سبحانه وتعالى أقول واني النواس سمعي طاعدة إن أمردنا قدم بينه أنت أي وحيان معروف إذن فرايان وهناك إذن فرايان إن أمردنا أطيعنه والله قدم بيه وقفك استحايا ماشي لو ديره وقاده لما أنت إنو حانا فلار سمه يا فلار أيان نهاي جزاكم الله خيرا سمعي طاعدة وإلهي أقول وانينا ما أها أدونسي وح وح إلهي سبحانه وتعالى أقول وانينا أنت معروف إذن فرايو لا إماضة جزاكم الله خير وحكم الدار منها إخواني إلهي نبركي لما تين صدى دار منا أعماش لهايو إن لإتقانيو وميل سكان الله صهري هذي اللي هذا شغل قبنايا وحبار مكتئ وحدض البراء وحبار وحوين شغل قبنايا أما والحزبينا أما فرن إدقال للجلا وإن لإتقانيو أنت سأي الربين الله جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى حوجي سنينا أعماش إن نقبله الله حوجي سنينا عمل كان ونوافجين ونغصقه دين تيسن ونغصقه دونتنا ورافع الله ويديسننا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. برنامج كدو حوريسي يدا اياد ولد قيسانيسان مامولك سومالان ايا شاعي قساري هانتي يدا كدا شي دبكي دوان بابي اي سوقي دقمدا وجعله waxaa magaalada Toog Wajaale lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay qasaaraha ka dhashay gubashadii suuqii Wajaale bishii hore iyadoo la sheegay in lagu qiyaasay hantidii ku gubatay 5 milyan iyo 300 kun oo dollar sida ay ku waramayaan guddi loo xilsaaray qiimeynta qasaaraha ayaa sheegay in sidoo kale dabkaasi ay ku hanti beeleen 406 ruux oo ka mid ah dadkii ka shaqeysanayay suuqa 19 meherada ganacsi ahna ay ku basbeeleen waxaa loo xilsaaray guddida qiimeynta khasaaraha ka dhashay dabkan ka kacay magaalada gudida ganacsatada magaalada oo loo xilsaaray in ay soo qiimeeyaan dhammaan dadkii u maalkoodu ku leeday dabka ka kacay magaalada waxa iyaguna barbar socday qiimeynta oo loo xilsaaray wasaaradda hawlaha guud oo qiimeeyay dhis wixii burburay ee qiimaha uu noqonayo iyaga oo kaashanaya dawladda hoose ee magaalada Toog Wajaale oo ka caawinaysey garashada dadka cabirka dhulka faylasha iyo mulkiilayaasha sidii loo kala lahaa dhulka labada qiimeynood guddiga ganacsatada oo qiimeeyay dadka maalkoodu meesha ku barbaray oo nambarkoodu u yahay 47 meheradood 47 meheradood oo ay kala leeyihiin 47 qof iyo 230 mulkiile oo ah dadkii dhisku ka barbaray oo iyaga ama laga kareystay ama iyagu ba lahaa maalka hoos yaalla iyo dhiska labadaba guud ahaan marka la isugu geeyo waa 406 qof ayay dhibaatadaasi saameysay guud ahaan kharashka ay soo qiimeeyeen labada qaybood ee aan soo sheegay waxay noqotay 5 milyan iyo 300 oo kun dollar 5 milyan 300 oo kun dollar ayay noqotay markii la isugu geeyay wixii maal hoos yaalla ee gubtay iyo dhiski qaybaha dambe ee barnaamijka dhuu xawreysiyada ayaan isla soo gaarnay laba kamid ah askartii sida dirqiga ahayd kaga baxsatay weerarkii Cuusweyne ayaa lagu soo bandhigay wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan askartan ayaa lagu kala magacaabay Cali Isxaaq Maxamed iyo Aadan Isxaaq Cali waxa ayna ka sheekeyeen wixii ku qabsaday Cuusweyne iyo xaaladda ay ku sugnayeen weerarkaas ka hor Cali Isxaaq Maxamed waxa ka raacay meshilada Baladweyne magaalada Baladweyne marka waxa leegay xamar ka boodi caadi dirdhaba muddo adii oo 3 bilood 20 casho leeyu toobaray dirdhaba Itoobiyaan meesha dirdhaba leeg soo qaaday garoon xamar ah leeg dhiji xamar ah waxa joogay muddo 2 bilood soonki musoomeenin oo ne toobar ku jira asaba gaalada October isoo soonku oo galeen military soono ay ku leedahay no lama ogolo salaad ay ku leedahay no al shabaab ku soo gaada salaad military no sooni salaad no lama ogola Itoobiya soonkan sidoo kale aseena noo hadaan soontid waa dhiminay ku leeyahay toobar ma ka bax kartid dib uu ma ka bax kartid marka adan muddo intaas waxaan ku soo qaadanay 3 bilood 20 casho ku soo qaadanay xamar aaymanay xamar waxa joognay muddo 2 bilood ah 2 bilood marka dhameysanay xarumo salaaxada muddo 2 bilood markaan joognay ay noo imaaday gabar fanaanad inta noo imaaday xogahaas noo qaaday ciidanka biri moraalka loo dhisa camal yasno qadi mishi ad uusayna amani uusayn maalintii kood imaadini waaba magaalo iska cadlo wax joogil heena beed shacab hata ma joogin salaad subax ay tahay oo hada weega briisha amni booyada biya jirsi salaad markii booyada imaansoon difaaciyanta ka soo baxna booyada aan biyaha aan maxkureeda nool bofel inta galinay walba caag u toobiya la horsanay ururki kal qarax lagu soo bilaabay qarax markaas jug yiri qarax maxaa la dhahayni san u kaliya aynina anagana waa nagu soo bilaabatay markii xabadda nagu soo bilaabatay xabadda adeeg daqiiqada camal ay socoto labaatan daqiiqo camal ay socotona gawaari qarax hadana soo gashay gawaari qarax meeshii ka soo gashay oo ciidan badan dad badan ka jawaabay markii gawaarisi usoo ordaysay oo loo lahay warsamali aaba saa loo lahay oo soo galiba macnaha baabuur qarax soo socda samali aaba samay ku dhufa camal baabuurka markaas usoo orday waa soo galay difaacihii soo galay markaa difaacihii markaas soo galayo war waa qarax la dhahayna waa qarxadaada meeshii markaa ku qarxay adiga dad badan ciidan badana ka jawaabay oo ugu yaraan adiga 9 ruux camal leh hal mar wixii garaafo dhaacmay iyo wixii dhintiba hal mar ku garaafo meeshii markaa 9 ruux garaafooda baabuurka qaraxa oo soo galay ayagana waa daba joogay orday ku soo galeen markii ord markii ku soo galayaanba dhexday ka galay ciidankii dhexday markay naga galeen dhoona atay ugu oday nabalbow meeshu u jabay oo orday markaa wax dib isku soo laabtay male macnaha dhaawaca meeshii ay yeelay meedkii wixii dhamaay meesha kul aha shabaab ku heray adiga markii anaga labada dhinac markaa oo u dudnay labada dhinac u jabnay nabalbo meeshu u jabay dib u soo laabaneen dhaawaca ka dambay meeda ka dambay soo qaada lama dhin hortaana u sii aanan hurunta ka tirsanay hurun koobada waxa ka tirsanay urur koobada siinur kamid ah oo suuli talee talee hurun u yahay dib wax soo laabtay male adiga meesha laba hoobiyo meesha rakabneed gawaaridii bartiga aasho oo adiga mishiilin macalaakii saadkii booyada markii biyaha keentay kii oo rasaas tahay wixii dhamay meeshii ay yeelina iyo labadii hoobiyo rakabneed oo rasaastooda hata inta la soo bixsan loo agdhigay iyo ku jirto baalkii saduuq ay ku jirto bartiga loogu tagaaday wax baawurku ma soo badaana lugtaan la soo baxnay marka hore horta xabada markii socotay laakiin baawur qarax markii soo gashay oo meeshan inta laga baabaayna makaana ord ku soo galeen soo jabsadeen oo xarad dhan soo jabsadeen waa arkay aniga waa dhameystirta markii inay maxaa ku reedaa lugteyda inuu ku fakado moogi meeshan inaa xabad rag liskaga celi kirin aniga oo badan oo keliga aan ahayn lugteena ugu baxsanaaday toosa u baxnay dib um soo laabanay oo ma tashanay oo ma dhihin maxaa ku reedaa aan laabano dhaawaca gadaal naga jiro meeda gadaal naga jiro dib aan u laabano tidii dhammaan naga jirta dib looma dhihin mar haddaa la jabay wax is wareystaba lama arkinba cadkii aan xilli fiid adiga oo 5 saac camala imaanay cadkaa ku berinay salaadii waa magay berayaan haddana qalabkaa ka soo qaadanay waa soo baxnay midaana dhahay meesha jooga ilma eltiri lagu soo tababaray oo xakumay meesha jooga waxaana dhahay joogo badarkaana inay karanaa badarkaana wax ka cunaysiin joogo sadhan badar masuu karaba toosa u soo baxnay ceel kowsar meelera amaanay ceel kowsar tiyaa galabtii aad u raxmaga dhacay imaanay ceel kowsar tiyaa ku bejinaa xoogaa joognaa ku nasanay salaaday waag haddana markuu biri habeen ku birin salaada ka soo baxnay aadeebaala imaanay aadeebaal amaanay kood iska joognay anagoo aadeebaal maanka iska nasanayno iska joogno ilaahay waaba iga soo badbaaday waa anoo caafimaad qabo aan dhaawac bataaloon ilaahay iga soo bixi ilaahayna waa keenay taas ilaah lagu mahadiya booca imaaday waa liigi soo dhaweey aadan isaaqaal cismaan waxaan ka tirsanay guutada 25-aad waxaan ka hoosgelaynay deegaanka oo cusweyne siday wax u dhaceen markaa kaaga sheekeeyo waqti oo subaxa 12 camal markaa tahay waqtigaas camal nala soo galay markaa nala soo galay aniga hadda hanta kula hadlayo gaare ayaan gaadhiri ka ahay ma la joogan gaarayo meel xagga ka joogay marka waqtigan markaa nala soo weeraro nala soo galay marka hore gaar qarax na soo galay gaar qarax markaa una soo galay oo maxaan ku dhahaa ciidankii uu kala duday markaas iyadana waa meel iska fadhi yar kale anaga iska sheekaysanayni waqtigaas iyada anagu waafaqad marka gaaraga fuul landhay yarkayga oo gaariga darulka ahaa ka cararay anigana isla markaa waa ka fakad waa ka cararay marka wax yar kadibna waaba anaga waa sida badan oo nala jibi anagoo bilaa qorlaan isagoo bilaa kabalaan iska cararnay oo soo baxnay wax balbareen hadda aan ogsoonayna ma lahayn wax hadda weerari waxyaabahaas hadda wax nagu jiro ma lahayn jugto qaraxa marka iyada horta waxa markay agtaada ka dhacaan marka ka dhee wax yar ka fogata wax walba markay kaliyeen aad sheegi kartaa mugtay laakiin wax markay agtaada ka dhacaan meel kasta wax ma fahmaysid mugtay anaga jugto markaan maqlaynay markii nala soo galay isku maray noqotay wax kala dibi malaan marka jugto dhacday isla markaba hore nagala soo galay marka nala soo galay marka waa baraxnay ciidanka waa dadka qaar waa iska jiifeen oo iska hordayeen dadka qaarna waa maxaan ku dhahaa quraacday waxaasa la iska sugay waa la iska jiifey gaarag markuu soo socda anaga meesha haddaan joogay kama dhicin wax yaroo maxareko anaga nagu dheganeed uu soo galay uu ka soo dhacay markuu soo socda anaga waa meel iska fadhi iska sheekaysanayna mala arkaynay xambado wax bay ku rirideen anaga laakiin xambadaana waa ciidanka iska ridayeena la ahayd xareklo anaga isla ciidankan isla meesha la deganaa ciidanka la joog ahay xerada ayaga deganaana gaarag soo galay anaga kuwaas markay qarax meesha uu ku dhacay gaaragaada dhin ceed waxaa na soo galay jugto markaan maqalnay wax badanaa dareen waa cabsi badan aan dareenay boor iyo wada ururo iyo waxna wada noqoto waa fursad fiican oo aan ku fiirsano nala ma siinba marka garow fuulay waxa ka cararay oo isla markaa lugta ay ka qabsatay darawalkay darawalka dhaawacmay darawalku dhaawacday darawal gaar waa ka fagaaday markuu ka carar gaaray markaa darawalku orday anaga marka fuulay imirku darawalka orday isku mar noqotay isla markaa iskii soo dagay waa ka soo cararay nafsada ka soo galso badaysay waa iska soo baxsanay annaka waxaan ucararnay dhakac leer xagiisa u ucararnay calare soo aadnay calare marka imaanay ciidankii kala ka baxay ku guulay marka dibis tooskaan soo baxnay waa soo deenay ilaa iyo waxa iskii soo luweynay hiiran ilaa waxa soo luweynay muqokuri laakiin maanta soo luweynay annaga qaraabadeena waxaan wacnay lacag aan soo diray marka lacag aan soo diray meeshii marka ka loonaanay idoo wax joog aan lahayn oo magaalka dhan kala tataga imaanay marka dibisana waa askii soo tagnaa ka soo lugeynay aalaara ka soo lugeynay deegaan dhul oo waxa soo marin oo bacade wada ka saadana ma kar garin xabt xageed ma aadan waxa askii soo aadna tooskaan askii soo baan dhul waxa soo marna wada saxare markay dibaysan waxa soo galnay dhul wada cariiri sida badan oo macna wax deegan oo joogan lehen markay dibaysan qalciyan soo galnay saa u soo soconay nagarada askii soo dhex soconay markay dibaysan waxa ku maana muqkur muqkur markay maana gaare la soo raacnay cusuyna ilaa iyo muqkur lagu ku maanay caalare markay maana meel dacasiraan ka qaadanay ilaa caalare cusuyna waa iska kabaloonayna anagu kabalaan bilaa kabalaan iska soconay markaas iyada waxaan afar qof aan meesha ku baxnay muqkur laba iyo toban qof aan ku maanay caalare iska soo raacay ma cusuyna islama joogin afartayna iyo sideed qof oo si joogti ah iska soo raacay oo caalare si joogti ah xasan sheekh maxamuud ninkaas been uu ku sheegay been uu ku hadlay maxaan ka hadlay waxaan ka dheelay in ummada Soomaaliyeed daayirta yaan la qaldisay hadda anaga noo qaldiyay amal yaan la qaldin sida badan daayirta hadda oo joogto dhalinyarta sida badan hadda waa la qaldaaq lagoodana maxaan ku dhaa waa iska lacag oo wadankeena waa xir oo iska yira durufaysan balse marka in wuxuuna been u sheegay lacag badan aad ilsinay waxa soo ilmaha ku soo xiray gashaday been u sheegay gaariyashi hal gaari oo laga cararay ma lehen waxaa walaa ciidan kurkurliye ku macaawisley joogi walaa anaga joogni qof hadda nafar gaari la fakado ma lahan gaariyashan dhan sida badan waxa ay wada saarnay qoray wada saarnay qoray hal qoro la furto ma lahan marka nin walba nafsadiisu meeshu ku fakan karo ku fakade meeshu oo macna nafsadiisu la mar karo oo raasadi wax gaar oo maxan ku dhaa meesha laga fakado ma lahan oo laga cararay baawarta mujaahidiinta qaadatay naashani iyo sida badan asxaabta si wax badan horta waa ku been xambada tay socotaana ka fakadana gaas ugu baxnaanagu oo afar ah markii macnaa oo ina xaaladda isugnaan ragnay wallahi ciidanka waa dad badan meesha ku joognay 3000 amal meesha ku joognay waxa ka soo fiigay waxay ruwayeen sida badan 900 shagaashan ma been wax oo nolosha lagu qabsaday iyo waxa noqdeen ay wax dhintay cus weyn wax allaah wixii ka dhacay tab oo wiligeysaas u dhacay ma arkin waxaan ugu baaqaya maxaan ku dhaa dowlad iyo shaqadeeda hadda ay macnaa maxaan ku dhaa rajada daba ay ka qaban raja oo daba dowladda ma lehna waxaan leeyahay ciidanka aan ka soo tagay waxaan leeyahay ina madan maxaan ku dhaa meeshaas daba ay nasi joogno iskii soo wada baxaan inkastoo hadda maxaan ku dhaa oo hadda sida badan ay wada rajaynayeen inay soo baxaan ayaga sida badan ay wada rajaynayeen marka waxaan leeyahay ina gaalas kii soo tagtiin oo maxaan ku dhaa xoolihiin wixina iska dhaqaalaysatiin sidaas aan ugu baaqaya waxay guuli waxay qabsadaan walaana day guuli waxay qabsadaan waxay iska celinayaan marka cuusina lagu soo geeriray waxay iska midkana iska difaacayaan marka beentii waxa seenu ku dilan hashiq waxaan dheelay hashiq min maxaan ku dhaha ummada Soomaaliyeed inuu maxaan ku dhaha oo qaldo dhalinyarada daada jirto inuu qaldo u soo baxay waay waxaan dheelay beentii wuxuu sheegay iska dayaan dheelay guulu gaara ma lehen سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sami